Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi öncelikle kitaba giriş yaparken şöyle söyleyelim. Diyelim ki bu derse katılanlar zaten biliyorlar. Daha önceden kitapta derse katılanlar biliyorlar. Derse katılmayanlar için söyleyelim. Şimdi bu elimizde olan Umde kitabının özeti. Elimizde olan kitap Umde kitabının ne? Umde kitabının özeti. Şimdi bu kitapta özellikle menheç ve cihatla alakalı olan bölümleri özetlemişler. Tekrarları çıkarmışlar. Yaklaşık olarak kitap yarı yarıya düşmüş. Tabi biz bu kitabı anlatırken daha önce bundan 1,5 sene önce kitabı bırakmak zorunda kaldık şerhini. Şu anda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitapta biz de hakeza bu kitabın içindeki tekrarları ne yapıyoruz? Kitabın içerisinde geçen tekrarları atlıyoruz. Ama ne yapıyoruz? İşte üzerinde durulması gereken, açıklama yapılması gereken yerleri çiziyoruz. Oraları özellikle ne yapıyoruz? Özellikle üzerine vurgu yaparaktan anlatıyoruz. Tabi aradan 1,5 sene geçtiği için bazı yerleri, bazılarının derse katıldığı, bazılarının dinlediği yerleri tekrar anlatabiliriz. Çünkü ben dinleme fırsatı bulamadım hiçbir dersi, yani ne anlattığımızı. O zaman sadece kitabın kenarlarına not almışım ne anlattığımızı. Oradan bakaraktan bazı tekrar edilen yerleri anlatmayız ama aynı yerler tekrardan anlatılırsa da hakkınızı ne yapın? Hakkınızı helal edin. Normalde çünkü daha önce öyle söylemiştik. Demiştik ki kitabı anlatırken aynı anlatılan yerleri tekrar etmeyeceğiz. Onların üzerinden ne yapacağız? Onların üzerinden geçeceğiz. Şimdi kitapta cihat, maddi hazırlık, manevi hazırlık, eğitim, Müslümanların cihat için Müslümanlara şart olan şeyler, işte menheç, işte Kur'an, sünnet, Kur'an sünnete bağlılık, ondan sonra bidat kavramı, sünnetin karşılığı, emri bil maruf vesaire, bunları anlattıktan sonra cihadın esaslarına geldik. Öyle değil mi? Cihatla ilgili esasları anlatırken önce Allah Azze ve Celle'nin kullarını neden dolayı yarattığını, daha sonra insanların kullukta mümin ve kafir diye ayrıldığını, daha sonra da şer'i bir emir olarak müminlerle kafirlerin karşı karşıya gelip cihad etmek, savaşmak zorunda olduğunu ne yaptık? Anlattık. Tabi bunu da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğunu, Allah Azze ve Celle'nin böyle emrettiğini anlattık. Sonra 5. maddeye geldik. Dedi ki Allah Azze ve Celle kafirlerin def edilmesini Müslümanlara ne yapıyor? Müslümanlara emrediyor. Bunu da 3-4 tane aşaması var dedik. Kafirlerin def edilmesinin 3-4 tane aşaması var. Bunların birincisi ne? İslam'a davet. Yani kafirlerin İslam'a ne yapılması? İslam'a davet edilmesi. Yeryüzünün herhangi bir yerinde Müslümanlar eğer harekete başlarken direkt cihat ederekten harekete başlamazlar. Öyle değil mi? Önce ne yaparlar? Önce insanlara Allah'ın dinini tebliğ ederler. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hakikatleri ve insanların ona muhalif oldukları yönleri insanlara güzel bir üslupla ne yaparlar? Beyan ederler. Bunu insanlara beyan ettikten sonra insanlar saflaşır. Öyle değil mi? Davete icabet edenler ve davete icabet etmeyenler. Davetin karşısında duran insanlar. Davetin karşısında duran insanlara Müslümanlar itikatlarının gereği olarak da ne yaparlar? Cephe alırlar ve onlara önce velâ ve berâ ahkamını uygularlar. Yani dostluk ve düşmanlık ahkamını uygularlar. Ne yaparlar ikinci adım olarak? Kafirlerin, yani iman etmeyenlerin dirisinden ve ölüsünden beri olurlar. Onları önce tekfir ederler, öyle değil mi? Niye tekfir ederler? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlardaki hükmü nedir? Onları isimlendirmesi kafirdir veya müşriktir. Buna uyaraktan onları önce tekfir ederler. Onları tekfir ettikten sonra onlara ne yaparlar bu defa? Dostluk ve düşmanlık ahkamını uygularlar. Müslümanı severler, dost edinirler, yardım ederler. Kafire ne yaparlar? Buğuz ederler, kafiri sevmezler, ona karşı ne yaparlar? Ona karşı dururlar. Bu saflaşmanın peşine Müslümanlar kafirlere karşı düşmanlık besleyince doğal olarak ortaya ne çıkar? Ortaya bir anlaşmazlık ortamı çıkar. Öyle değil mi? Şimdi mesela düşünün, örnek veriyorum. Burası bir ortam. Kaç kişi varız burada şu anda? Diyelim ki 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Şimdi 3 kişi kalan 3 kişiye dese ki, misal olarak söylüyorum, ben senden nefret ediyorum. Ben seni tekfir ediyorum. Benimle senin aranda ebedi bir kin ve düşmanlık vardır. Bu 6'sının bir arada yaşaması mümkün olur mu? Olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü sen bir adama onu sevmediğini, ona buğz ettiğini, adam senden yardım talep ediyor, ben sana yardım etmem. Niye? Çünkü sen kafirsin. Kafire, Müslümana karşı ne yapılmaz? Yardım edilmez. Doğal olarak ne olacak? Sosyal yapının korunabilmesi için diyaloga ihtiyaç vardır. Öyle değil mi? Sosyal yapının korunabilmesi için diyaloga ihtiyaç var. Sen ne yapıyorsun? sen dostluk ve düşmanlık ahkamını uygulayaraktan bu diyaloğu zedeliyorsun. Diyaloğu zedelediğin için sosyal yapının devam etmesi ne değildir? Mümkün değildir. Yani bir arada yaşamanın olması mümkün değildir. Peki bir arada yaşayamayınca ne yapacağız o zaman? Hicret edecek Müslümanlar. Öyle değil mi? Müslümanlar ne yapacaklar? Hicret edecekler. İşte bugün işleyeceğimiz, yani daha önce de üzerinde kalmış olduğumuz konu ne? Üzerinde kalmış olduğumuz konu hicret meselesi. Kimde kalmıştık? Kim okumuştu en son? Sen mi okudun? Yok. Ben de oku. 3. İlgiyi kesmek ve hicret etmek. Kafirler İslam'a davet edildikten ve onlara karşı düşmanlık ilkesi yerine getirildikten sonra onlar ile alakayı kesmek ve imkan bulunması durumunda yurtlarından hicret etmek gerekir. Allah'ın izniyle 11. maddede hicret konusu gelecektir. Allahu Teala şöyle buyurur. Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müşriklerin içinde ikamet eden her Müslümandan beriyim. Tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi biz dedik ki öncelikle bu olayla alakalı Müslümanlar vela ve bera hukukunu kafirlere uygulayınca, tabi bu genel bir kaide, istisnası da olabilir. Kafirlerle Müslümanların bir arada yaşaması artık zorlaşır. Bu zorlaşmadan sonra Müslümanlar ne yaparlar? Kendilerine sahip çıkabilecek olan, kendileri için hem coğrafik hem siyasi anlamda en uygun olan beldeye ne ederler? Hicret ederler. Şimdi bu hicret meselesi 11. maddede, yani cihadın esaslarını anlatırken 11. maddede çok tafsilatlı bir şekilde gelecek. Tafsilatlı bir şekilde geleceği için burada kesiyoruz. Ama cihat ile hicretin, yani 4. aşama ne? Cihat etmek. Müslümanlar hicret ettikten sonra, saflar iyice ayrılıp, yurtlar belirginleştikten sonra bu defa Müslümanlar ne yaparlar? Kendilerine zulmeden veyahut da davetin önünde engel teşkil eden veyahut da şirk içerisinde olan insanlara ne yaparlar? Şirk içerisinde olan insanlara Allah'ın kelimesi yücelsin diye cihad ilan ederler. Öyle mi? Öyle. Peki hicretle cihadın arasındaki bağlantı nedir? Hicretle cihadın arasındaki bağlantı şudur. Onu çok iyi tespit etmek lazım. Şimdi hicret olmazsa ne olur? Hicret olmadan cihat edilebilir mi? Edilebilir. Yani adam hicret etmeden, Müslümanlar kendilerine bir yurt oluşturmadan Müslümanlar cihat edebilir mi? Edebilir. Lakin son 20 yıldır dünyanın neresinde olursa olsun hicret etmeden yaşadıkları ülkenin içerisinde silaha sarılan insanlar ne oldular? Feşele uğradılar. Öyle değil mi? Cezayir, Mısır, Türkiye vesaire vesaire. Son 20 yıldır veya 30 yıldır dünyanın neresinde olursa olsun daha yurtlar ayrılmadan, Müslümanların sığınacağı bir kale olmadan küfür devletinin içerisinde silaha sarılan, küfür devletine karşı kıyam ilan eden mücahit kardeşlerimiz ne oldular? Feşele uğradılar. Neden dolayı feşele uğradılar? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bize dini yaşamayı öğretmesi için gönderdiği peygamberin menhecine muhalefet ettiler. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin bize din nasıl yaşanacak? Bunu göstermek için göndermiş olduğu Peygamber aleyhissalatu vesselamın menhecine muhalefet ettiler. Neden? Peygamberimizin yanında onun için canını verebilecek cesur ve savaşçı bir topluluk olmasına rağmen Allah Azze ve Celle onlara cihadı ne yapmadı? Cihadı emretmedi. Neden? Çünkü o gün Mekke müşriklerinin içerisinde cihada kalkışmış olsalardı eğer belki onların kökü ne olacaktı? Kökü kuruyacaktı. Çok büyük bir feşele uğrayacaklardı ve başarısızlığa uğrayacaklardı. Ne yaptılar? Biraz sabrettiler. Kendilerine destek veren ve tamamen kendilerine ait olan bir yurda hicret ettikten sonra cihada başladılar. Ne oldular? Bazen yenilgiye uğrasalar da hiçbir zaman kökleri kurumadı. Öyle değil mi? Yenilgiye uğramaları sadece onları böyle bir sarstı. Ondan sonra tekrardan davaya ve cihada ne yaptılar? Devam ettiler. Ama aynı şey Mekke'de olmuş olsaydı, yani hiç Mekke'den çıkmadan bunu yapmış olsalardı, o yenilginin ismi ne olacaktı? Yenilginin ismi köklerin kuruması olacaktı. Öyle değil mi? İşte bugünkü İslami cemaatlerin bazıları, mücahit kardeşlerimiz, Allah ayaklarını sabit kılsın, yaşadıkları ülkelerde, daha ülkeden hicret etmeden, cihada kalkışınca zafer elde edemediler. Normal bir şey zafer, illa zafer kazanacağız diye bir şey yok. Ama o yenilgi dediğimiz şeyin faturası çok ağıra patladı. Öyle değil mi? 20 yılları, 30 yılları bulan cezaevi hayatları, kadınların, çocukların perişan olması, çocukların, babalar Allah için cihad ederken çocukların şirk üzerine yetişmesi, sistemin cemaatleri fitneye düşürüp allak bullak etmesi ve benzeri sorunlara uğradılar. O zaman ne yapılması lazım? Cihattan önce, ama bugün bakın dünyada, misal örnek veriyorum, diyelim ki Afgan cihadı. Öyle değil mi? Dünyada şu anda en köklü cihat hangisi? Afgan cihadı. Öyle değil mi? Niye? Çünkü orada Müslümanların bir yurdu var. Müslümanların sığındığı, tamamen kendilerine ait olan, halkının kendilerine ensarlık yaptığı, halkının kendilerini koruduğu bir yurtları var. Öyle değil mi? Bu yurtlarının oluşundan dolayı bazen yeniliyorlar, bazen parasız kalıyorlar, bazen aç kalıyorlar, bazen silahsız kalıyorlar. Ama bu yenilgi hiçbir zaman kök kuruması anlamında bir yenilgi olmuyor. Ne oluyor bu? Sadece bir sarsıntı geçiriyorlar. Şehit veriyorlar. Bu da şehitler davanın sağlamlaşması için harç gibidir. Öyle değil mi? Bazen şehit veriyorlar ama dava nedir? Dava ayaktadır. Yıllardır, belki 30 yıldır, 20 yıldır fazladır Afgan cihadı ayakta duruyor ve gün be gün Allah'ın izniyle daha da iyiye doğru gidiyor ve gidecek de inşallah. Ama sebebi ne? Sebebi Müslümanların yurdunun olması. Bak bugünlerde belki kafirler de bu noktayı anladıklarından dolayı ne yapıyorlar? Şu anda Müslümanları oranın halkıyla birbirine düşürüp, öyle değil mi? Oranın kendi halkını onlara düşman edip Müslümanları oradan kovdurmaya çalışıyorlar. Halkla, yani Müslümanların bir yurdu olmasın. Öyle değil mi? Müslümanların yurdu olmadığı zaman ne olacak? Yenilginin faturası çok ağır olacak. Yenilgi sadece bir sarsıntı olmayacak. Kök kuruması anlamına gelen çok büyük bir feşelle sebebiyet verecek. Ondan dolayı Peygamberimiz imkan ve gücü olmasına rağmen ne yapmadı? Ta hicret edip Müslümanlar bir yurda kavuşmadığı müddetçe ne yapmadı Peygamberimiz? Cihat etmedi. Ha cihat edilebilir mi? Edilebilir. Yani bu haram mıdır? Haram değildir. Yani biri kalkıp da böyle yapmak, Allah'ın sonuçta bu bir hükmüdür, emridir. Zaman ve mekanla mukayyet değildir. Ama biz neden bu dersi okuyoruz? Menheç öğrenmek için. Yani doğru din nedir ve doğru din nasıl ne yapılır, doğru din nasıl yaşanır diye biz bu dersi okuyoruz. Öyle değil mi? En aslah olanı, en doğru olanı, Müslümanlara en faydalı olanı seçebilmek için bu dini okuyoruz. İki yol var. Birine başlarsan feşele uğrama ihtimali %90, ki tecrübe de vaka da bunu gösteriyor. Hemen hemen şu ana kadar tüm cemaatler feşele uğradılar. Allah yardımcıları olsun, sabit kılsın, tekrardan ayaklan, tekrardan onlara yani dirilme kuvveti versin. Ama bir de ne var? Bir de sabredip yurt oluşturup o şekilde dördüncü ayak olan cihada kalkışmak var. Bu da nedir? Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olan ve vaka olarak da başarıya götüren yoldur. Anlaşıldı mı? Hicret, hicretin kısımları, hicretin hükmü falan, inşallah bu da 11. maddede tafsilatlı bir şekilde gelecek. Dördüncü madde ne? 4. Allah yolunda cihat etmek. Evet, şimdi okuyalım. İslam davetini ret ederek bundan yüz çeviren ve inatlaşan kafirlere karşı cihat etmek farzdır. Allah-u Teala şöyle buyurur: müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Allah-u Teala bir kutsi hadiste ise Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyurur: ben seni imtihan etmek ve seninle de başkasını imtihan etmek üzere gönderdim. Sana suyun yıkayıp yok edilmeyeceği bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın. Allah-u Teala bana Kureyş'i ateşe vermemi, onlarla savaşmamı emretti. Ben, ey Rabbim, bu durumda onlar başımı yararlar ve bir ekmek parçasına çevirirler, dedim. Bunun üzerine Rabbim şöyle buyurdu: öyleyse seni çıkardıkları gibi sen de onları Mekke'den çıkar. Onlara karşı savaş, biz de sana yardım edelim. İnfakta bulun, biz de sana infak edelim. Bir de ordu gönder, biz de sana onun 5 mislini gönderelim. Sana itaat edenlerle birlikte ol, asilere karşı savaş. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet edince, namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu söylediler mi benden mallarını ve cihatlarını, canlarını korurlar. İslam'ın hakkı hariç artık hesapları da Allah'a kalmıştır. Allah-u Teala'nın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlarla savaşmasının emredilmesi daha önce belirttiğimiz gibi risaletin evrensel olmasından dolayıdır. Evet. Şimdi dedi ki Allah yolunda cihat. Daha önce de gördüğümüz gibi aşamaları şöyle sıralayabilir miyiz? Önce davet. Tabi davetle beraber ne var? Davet dediğimiz şeyle beraber Müslümanların manevi olarak gelişmesi var. Öyle değil mi? Çünkü davet yaparken hem insanları davet edebilmek için önce insanın kendisinin bir davet olunmuş olması lazım ki, insanın bir şey öğrenmiş olması lazım ki bunu insanlara ne yapabilsin, verebilsin. Davetten kastımız nedir? Davetten kastımız insanlara Allah'ın dinini olduğu gibi ulaştırmak. Zaten Allah'ın dini apaçık. Yani profesör de anlar, tarlada çalışan çiftçi de anlar. Hiç şey yok. Apaçık bir din. Öyle değil mi? Sonradan böyle dini şey haline getirmişler. Hiç anlaşılmaz, karman çorman bir din haline geliyor. Yoksa din çok kolay, çok rahat. Allah da öyle demiyor mu? Biz bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık diye. Apaçık bir kitaptır diye. Önce davet. Davetle beraber safların ayrılması. Safların ayrılmasıyla beraber Müslümanlara yapılan baskılar. Öyle değil mi? Müslümanlara yapılan baskılarla beraber Müslümanların pişmesi. Yani belalar, imtihanlar, musibetler Müslümanları pişirip Müslümanları önce davet kafirlerden ayırdığı gibi musibetler ne yapar? Musibetler de Müslümanları birbirinden ayırır. Ama bu ayrılma nedir? Bu ayrılma rahmani bir ayrılmadır. Öyle değil mi? Önce Müslümanlar davet yaparlar. Müslümanlarla kafirlerin safı birbirinden ayrılır. Sonra Müslümanlar hakkı açıkladığı için kafirler Müslümanlara eziyet etmeye başlarlar. Allah Müslümanları kafirlerle imtihan eder. Açlıkla, yoklukla, zorlukla imtihan eder. Bu defa Müslümanlar birbirinden ayrılır. Kimler? Doğru sözlülerle yalancı olanlar. Öyle değil mi? Hakkın ehli olanlarla gösterişe aldananlar, bunlar birbirlerinden ne yaparlar? Bunlar birbirlerinden ayrılırlar. Bunlar birbirlerinden ayrıldıktan sonra Müslümanlar saf olan, temiz olan, ihlaslı olan insanlar kalır. Bu insanlara artık eziyetin, şimdi bunlar saf insanlar ya, sağlıklı, ihlaslı insanlar, iman yüksek. İmanın yüksekliği oranında imtihanın dozu da ne olur? İmtihanın dozu da artar. Daha önce bu dersi işlemiştik, öyle değil mi? İmtihan meselesinde demiştik ki, kişinin imanı ne kadar fazla olursa o kadar ne yapılır? O kadar kişinin imtihanı ağır olur. Bunun en büyük delili ne? En ağır imtihanı kimler vermiş dedik? Peygamberler vermiş. Öyle değil mi? Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu hadis-i şerifte ne yapıyor? Hadis-i şerifte zaten açık bir şekilde beyan ediyor. Daha sonra ne olur? Bu imtihanla beraber Müslümanlar iyice arınınca şiddetle artıyor. Artık Müslümanlar yaşayamayacak seviyeye gelir. Zaruri ihtiyaçları karşılayamayınca bu defa hicret gelir. Öyle değil mi? Hicretle beraber artık Müslümanların bir yurdu olmuştur. Müslümanların bir mekanı olmuştur. Müslümanların bir kuvveti olmuştur. Bu defa ne gelir? Cihat emri gelir. Ne için cihat yapılır? Yani cihadın oluşması için gerekli olan sebepler nelerdir? Yeryüzünde şirk olduğu müddetçe cihat meşrudur. Öyle değil mi? Yeryüzünde şirk olduğu müddetçe cihat nedir? Cihat meşrudur. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْرُ الْحُرُمُ فَاَقْتُلُ Müşrikin. Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri ne yapın? Müşrikleri öldürün diyor Allah Azze ve Celle. Hadis-i şerifte Bukhari, Müslim'de ve başkalarında burada da yazarın naklettiği peygamber ne diyor? اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Ben insanlar kelime-i şehadeti söyleyene kadar onlarla savaşmakla ne oldum? Emrolundum. Yani insanlar şirk olduğu müddetçe, tevhide gelmediği müddetçe savaş nedir? Savaş meşrudur. İkinci sebep nedir? İkinci sebep şirkin varlığıyla beraber Müslümanlar insanlara davet ediyorlar ya. Bu davetin önünde engel teşkil eden bir topluluk varsa bu toplulukla da Müslümanlar ne yapabilir? Müslümanlar cihat edebilirler. Üçüncü bir sebep eğer Müslümanlara zulmedilmişse, Müslümanların hakları ellerinden alınmışsa Müslümanlar ister mal anlamında ister can anlamında bu hakkı geri alabilmek için ne yapabilirler? Bu hakkı geri alabilmek için cihat ederler. Peki cihadın gayesi nedir? Mal sahibi olmaktır. Doğru mu? Adam kesmektir. Psikopatlıktır. Öyle mi? Milleti ezmektir. Ne olabilir cihadın gayesi? Allah'ın kelimesi yüce olsun diyedir. Yeryüzünde tevhidin ispatı ve şirkin ve müşriklerin izalesi içindir cihad. Yoksa cihad ne bir taifenin, ne bir kabilenin, ne bir şahsın hükümranlığını veya hegemonyasını insanların üzerine kurması veya insanları ezmesi veya insanlara zulüm etmek değildir kesinlikle. Cihadın tek gayesi nedir? Cihad insanları kulluğa, kulluktan kurtarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul yapmaktır. Cihad insanları dinlerin ve beşeri ideolojilerin, öyle de batıl dinlerin ve beşeri ideolojilerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine ve genişliğine getirmektir. Cihadın başka neyi yoktur? Cihadın başka hiçbir gayesi ve amacı yoktur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim şimdi o zaman. Allahu Teala Nuh aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselam zamanına kadar kafirleri bizzat kendisi helak ediyordu. Ama Musa'nın aleyhisselamın kurtulup Firavun'un ölmesinden sonra Allahu Teala Musa aleyhisselama cihadı farz kıldı. Evet. Allahu Teala şöyle buyurur: "Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal yere girin. Ardınıza dönmeyin. Yoksa kaybedenler olarak dönersiniz." demişti. Onlar şu cevabı verdiler: "Ey Musa, orada zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: Onların üzerine kapıdan girin. Oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin." Bunun üzerine: "Ey Musa, onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz de burada oturacağız." dediler. Allah yolunda savaşın emrinin başlangıcı budur. Allahu Teala şöyle buyurur: "Andolsun biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı Tevrat'ı vermişizdir." İbn-i Kesir Rahimullah şöyle der: "Andolsun biz ilk nesilleri yok ettikten sonra demesi, Tevrat indirildikten sonra Allah'ın milletleri helak etmediği anlamındadır. Bunun yerine müminlere Allah-u Teala'nın düşmanlarına karşı savaşmaları emredilmiştir." Allah-u Teala şöyle buyurur: "Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı hep o günaha ya şirki işlediler. Böylece Rablerinin Resulüne karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi." Kurtubi Rahimullah ise şöyle der: "Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Sözü bunun bu kitaplarda olduğunu Allah'ın bildirmesidir. Cihat ve düşmana karşı koymanın Musa aleyhisselam zamanında başladığını gösterir." Tamam. Şimdi burada şeyh ne anlatıyor? Şeyh diyor ki Musa aleyhisselamdan önce Allah azze ve celle kavimleri ne yapardı? Helak ederdi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hiç dikkatinizi çekti mi? Allah Ad kavmine, Hazreti Hud'a savaşmayı emretmiyor mesela. Hazreti Salih'e savaşmayı emretmiyor mesela. Hazreti Nuh'a savaşmayı emretmiyor. Ne yapıyor? Hazreti Lut'a, Hazreti Şuayb'a bizzat kendisi helak ediyor. Öyle değil mi? Sesle, yukarıdan taş yağdırmakla, tufanla vesaire Allah azze ve celle kendisi helak ediyor. Ama Musa aleyhisselama geldiği zaman, sıra Musa aleyhisselama geldiği zaman Allah Beni İsrail'in üzerinde ne yapıyor? Cihadı farz. Ondan sonraki dönemde Allah artık düşmanları kendisi helak etmek yerine, öyle değil mi, ne yapıyor? Peygamberlere ve ona tabi olan, onun havarilerine, müşriklerle veyahut da kafirlerle savaşmayı ne yapıyor? Farz kılıyor. Ha niye? Şimdi diyen biri bize böyle bir soru sordu. Niye önce öyle sonra böyle? Allah azze ve celle'nin hikmeti, öyle değil mi? O nesli bu şekilde imtihan etmiş, bu nesli de ne yapmış? Bu nesli de bu şekilde imtihan etmiştir. Ve yazar burada ne yapıyor? Yazar burada bunun delillerini de zikrediyor. Zaten dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e genel olarak baktığınız zaman bir yere kadar hep Allah helak ediyor. Bir yere geldikten sonra artık Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle cihadı emrediyor. Şimdi burada bizi de ilgilendiren bir mevzu var. O da ne? Allah azze ve celle'nin Musa aleyhisselamın kavmine şeyi emretmesi. Cihadı ilk emretmesi ve onların cihat emrine karşı göstermiş oldukları tepki. Niye bizi bağlar burası? Biz bunun üzerinde durmak zorundayız. Onlar niye cihad etmediler? Niye cihattan geri kaldılar? Niye peygamberlerini sattılar? Niye yarı yolda bıraktılar? Biz bunu çok iyi bilmek zorundayız ve çok iyi tahlil etmek zorundayız. Niye? Kim bize bunun sebebini söyleyecek? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyor? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُهُ. Siz sizden öncekilerin sünnetlerine adım adım, öyle değil mi? Zira zira, karış karış onlara tabi olacaksınız. Hatta onlar kellerin deliğine girseler, siz de onların peşine ne yapacaksınız? O deliğe gireceksiniz. Sahabe sordu, kimdir onlar ya Resulallah? Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Başka kim olabilir ki dedi Peygamberimiz. Ne anladık şimdi biz buradan? Yahudi ve Hristiyanların tarihte başlarına gelene bu ümmet de uyacak. Demek ki bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok yerinde bize İsrail oğullarını anlatıyor. Nasıl olduklarını, nasıl saptıklarını, nasıl gevşediklerini, nasıl peygamberlerine karşı... Niye anlatıyor bize bunu? Hikaye olsun diye mi anlatıyor? Değil. Niye? Bakalım da ibret alalım. Çünkü peygamberin kesin bir şekilde sözü var. Bu ümmet ne olacak? Onlara adım adım, onlara karış karış ne olacaktır? Karış karış adım adım, zira zira onlara tabi olacaktır. Cihatla biz de emrolunduk mu? Olunduk mu? Onlar da emrolundu mu? Onlar niye cihat etmediler? Şimdi Allah Azze ve Celle bize onu anlatıyor. Şimdi Musa Aleyhisselam kavminin yanına geliyor. Hani Musa kavmine dedi ki: "Ya kavmi dhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lekum ve la tertaddu ala adbarikum fetenqalibu khasirin." Hani Musa dedi ki: "Ey kavmim, Allah'ın size yazmış olduğu bölgeye ne yapın? Allah'ın size yazmış olduğu bölgeye girin ve ayaklarının üzerine gerisin geriye dönmeyin. Yoksa siz hüsrana uğrayanlardan olursunuz." Madde 1. Allah Azze ve Celle bir topluluğa cihadı emretmişse ve o topluluk da cihattan geri kalmışsa o topluluk hüsrana uğramaya müstahaktır. Ey kavmim, öyle değil mi? Ayet-i kerimeden bu çıkıyor. Ayaklarınızın üzerine gerisin geriye dönmeyin. Yoksa siz gerisin geriye dönerseniz ne olur? Siz ne yaparsınız diyor? Hüsrana uğrarsınız, zarara uğrayanlardan olursunuz. Demek ki hangi kavim olursa olsun kendisine emredilen cihattan geri kalıyorsa eğer, bu cihadı yapmıyorsa eğer, o kavim hüsrana uğramaya nedir? O kavim hüsrana uğramaya müstahaktır. Öyle mi? Öyle. Vakıada da bugün, şimdi bir kıyaslama yapalım. Ne oldu? Beni İsrail cihad etmedi. Peygamberlerini sattı. Hüsrana uğradılar mı? Uğradılar. 40 sene yetihune fil ard. Öyle değil mi? 40 sene Tih çölünde böyle şaşkın şaşkın dolandılar. Öyle mi? Dolandılar mı? Dolandılar. Peki ahirete gittikleri zaman da elin verici bir azapla karşılaştılar mı? Karşılaşacaklar. Allah Azze ve Celle'nin kesin vaadi var. Bugün bu ümmet, kendini İslam'a nispet eden ümmet de cihattan, Allah'ın emrettiği cihattan geri kalıp işi peygamberlere veyahut da işte hani nasıl ki Yahudiler diyorlardı ya, git seninle Rabbin savaş. Bizimkiler de şimdi işi şeyhlere, evliyalara bırakmışlar ya, onlar zaten savaşıyorlarmış orada burada. Ne oldu bak, dünyada hüsrana uğradık. Biz de kendi çağımızın şartlarına göre Tih çölünde şaşkın şaşkın ne oluyoruz? Şaşkın şaşkın dolanıyoruz. İkinci meseleye gelince devam ediyor Hazreti Musa onlara. Diyorlar ki şey, onlar Hazreti Musa'ya: "İnne fiha kavmen cabbarin." Ey Musa, orada ne vardır? Orada cabbar olan, zorba olan bir kavim vardır. Biz oraya ne yapmayız? Biz oraya girmeyiz. Onlar orada olduğu müddetçe biz ne yapmayız? Biz o bölgeye girmeyiz. Şimdi bakın, burada gerçekten çok ilginç bir nokta var. Bak, Hazreti Musa'nın söylediği söze bak, onların söylediği söze bak. Hazreti Musa, ey kavmim gidin savaşın demiyor. Ne diyor Hazreti Musa? اُدْخُلُ الْاَرْضَ الَّتِي اَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah'ın size yazmış olduğu topraklara girin diyor. Bak, burayı iyi anlamak lazım. Ne diyor? Allah, yani kesin bir şekilde Allah orayı size yazmış. Siz orayı elde edeceksiniz. Allah orayı size vaat etmiş. Gidin Allah'ın size vaat ettiği yere girin diyor. Onlar ne diyorlar? Orada cabbar olan bir kavim var, biz oraya girmeyiz. Allahu Ekber. Yani Allah vaat etmiş. Düşünün, Allah diyor ki burası sizin, hadi buraya girin. Ben size burayı verdim, burayı size yazdım. Sen diyorsun yok, oradakiler bizi yenebilir. Ya Allah sana vaat etmiş. Hiç Allah vaat ettikten sonra Allah vaadinden döner mi? Ama işte Yahudi mantığı, öyle değil mi? Aynı şekilde bugün kendini İslam ümmetine nispet edenlerin mantığı. Bak, niye oraya giremiyorlar? Karşılarındaki düşmanı gözlerinde büyüttükleri için. Cevap ne? İnne fiha kavmen cabbarin. Orada cabbar olan bir kavim vardır. Zorba olan, güçlü olan bir kavim vardır. Demek ki insanların Allah'ın vaadini dahi kale almayıp düşmandan korkmasının, cihattan geri kalmasının en büyük sebebi nedir? Kişinin karşısındaki düşmanı kendi gözünde büyütmesidir. Bugün inanıyor musunuz, bu kendini İslam ümmetine nispet edenler Amerika'dan korktuğu kadar Allah'tan korkuyorlar? Bugün inanıyor musunuz, kendini İslam ümmetine nispet eden insanlar İsrail'den korktukları kadar, Avrupa'dan korktukları kadar Allah Azze ve Celle'den korkuyorlar? Bugün inanıyor musunuz, bu başımızda bulunan mürtet taife, AK Parti ve benzerleri Avrupa Birliği'nin rızasını gözettikleri kadar Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetiyorlar? Mümkün değil. Öyle değil mi? Ondan dolayı da böyle zillet içerisinde ne oluyoruz? Böyle zillet içerisinde yüzüyoruz. Neden? Çünkü karşımızdaki düşmanı aynı Beni İsrail'in yaptığı gibi gözümüzde çok fazla büyütüyoruz. Karşımızda. Ama bir avuç insan bugün dünyanın farklı yerlerinde bunları perişan etmiş. Yani kuvvetler dengesini karşı karşıya getirdiğimiz zaman Bunlar bunların yanında görünmüyorlar. Yani bunlar yüz binlerce silahlı ordunun karşısında karınca ordusu gibi. Öyle değil mi? Şu andaki mücahitlerle Amerika'nın veyahut onlara karşı savaşan güçlerini kıyas ettiğimiz zaman nasıl bir şey? Silahlanmış binlerce orduya karşı karınca ordusu gibi bir şey. Güç dengesi. Ama ne? Bunlar bunların anasını ağlatmışlar. Yıllardır bunlar hiçbir şey olmasa, hiçbir şey olmasa yıllardır bunları uğraştırıyorlar. Dünya siyasetlerine etki ediyorlar. Öyle mi? Demek ki düşmanı gözünde büyütmeyen insanlar, Allah azze ve celle'ye güvenen insanlar, Allah'ın rızasını düşmanın rızasına, Allah'ın korkusunu düşmanın korkusuna galip eden insanlar, kalbinde büyüten insanlar düşmanın karşısında durabilirler. Ama düşmanını haddinden fazla büyüten insanlar, yani bugün Müslümanlarda nasıl bir mantık var? Amerika her yerde, herkesi görüyor, herkesi biliyor. Hiçbir şey yapamazsın, istihbaratı var, adımını attın mı adamın haberi var falan. Sanki yedi kat göğün üzerinde arşına istiva etmiş bir Allah'tan söz ediyoruz. Öyle değil mi? Yani bugün Müslümanların Amerika veya İsrail tasavvuru, işte dünyanın hepsini onlar yönetiyorlar, para onların elinde, eğitim onlar. Yahu tamam da bizim de Allah'ımız var, öyle mi? Allahu Mevlana ve la Mevla lehum. Allah bizim Mevlamızdır, onların Mevlası yoktur. Öyle değil mi? Öyle mi, öyle değil mi? Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve onun ayaklarını ne yapar? Allah bana yardım ettikten sonra bütün dünyayı gözetlemiş, bana ne? O bütün dünyayı gözetliyor, Allah da onu gözetliyor. Öyle mi? Onun uydusu var, Allah Azze ve Celle'nin şeyi var, sınırsız görmesi var, sınırsız işitmesi var, sınırsız şuyu var. Onun istihbarat ajanları var, Allah Azze ve Celle'nin kainatın her yerinde melekleri var. Öyle mi? Onun uçakları var, onun da üstünde Allah Azze ve Celle var. Yani eğer Müslümanlar bu bilinçte olurlarsa, ha bu demek değildir ki saldım çayra Mevlam kayra Müslümanlar cihada girsin, değil. Müslümanlar elbette, biz kitabımızda ne gördük? Okuduğumuz şu kitapta maddi hazırlık, manevi hazırlık, aşamaları yerine getirmek, davet, vela ve bera, hicret, öyle değil mi? Mücahitlerin maddi ve manevi hazırlık yapması, ama bunları yaptıktan sonra da artık neticeyi Allah'a bırakıp Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaları? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmeleri. Her gücün üzerinde Allah Azze ve Celle'nin gücünün olduğunu bilmeleri. İşte bunu bilmemek, bu noktada sıkıntıya düşmek, öyle değil mi? İnsanları ne yapıyor? İnsanları maalesef ve maalesef aynı Beni İsrail'in düştüğü duruma düşürüyor. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz yerimizde ne yapalım? Biz yerimizde oturalım diyorlar. Demek ki geri kalmanın en büyük sebebi nedir? Korkaklık. Kişinin düşmanı kendi gözünde ne yapmasıdır? Kişinin düşmanını kendi gözünde çok fazla bir şekilde büyütmesidir. Bunu da karıştırmayalım. Düşmanı tanımak ayrı bir şeydir. Mutlaka düşmanımızı tanıyacağız ki ona göre ona strateji belirleyelim. Bu ayrıdır. Düşmanı her yön, ama düşmanı gözde büyütmek, hatta öyle büyütmek, Allah'ın da üstüne çıkarmak, bu apayrı bir şeydir. İkisinin arasında hiçbir şekilde ne yok? İkisinin arasında hiçbir şekilde alaka ve şey yok. Devam edelim. Cihat, mal, can ve dil. Yok. Devam edelim değil. Ayete devam edelim. Öyle değil mi? Orada iki tane adam var. İki kişi var. Fazla değil ha. Demek ki çok adama gerek yok. Yani toplumları harekete geçirebilmek için bazılarının zannettiği gibi yüz binlerce insanı bir araya toplamanın anlamı yok. İki tane adam. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ İki tane Allah'ın kendisine nimet verdiği adam dedi ki o düşmanların üzerine kapıdan ne yapın? Kapıdan onların üzerine girin. Yani Beni İsrail'i teşvik eden kim? Beni İsrail'i teşvik eden, koca o topluluğu teşvik eden iki tane adam. Bak bütün ordu dönmüş, peygamberi yarı yolda bırakmış, bir peygamber kalmış ortada, iki tane adam. Sağlam ama adamlar, öyle mi? Peygamber'e ne yapıyorlar? Güveniyorlar ve topluluğu da ne yapıyorlar? Topluluğu da teşvik ediyorlar. Ne diyorlar? Onların üzerine, oraya girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer siz onlara üzerine girerseniz, onlara saldırırsanız zaferi kazanırsınız. Ne anlıyorsunuz buradan? Bereket için ne lazım? Hareket lazım. Öyle değil mi? Bereket olabilmesi için ne lazım? Hareket lazım. Ne demek bereket olması için hareket lazım? Önce bizden bir adım olması lazım. Ondan sonra Allah'ın yardımı gelir. Öyle mi? Önce bizden. Ne diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam kutsi bir hadise? Allah azze ve celle adım istiyor, öyle değil mi? Bana bir adım atın, ben size ne yapayım? 10 adım atayım. Siz bana yürüyerek gelin, ben size koşarak geleyim. Peki biz adımı attıktan, Allah'ın da yardımı bize geldikten sonra ne olur? Allah bizim gören gözümüz, batılı görmeyiz artık. Allah bizim işiten kulağımız, batıl girmez bizim kulağımıza. Allah bizim tutan elimiz, elimizle bir şey tuttuk bu Allah'ın izniyle bizden artık hiçbir şey kurtulamaz. Öyle değil mi? Yürüdüğümüz ayağımız, Allah'ın izniyle yürüdük mü ta sonunu getiririz. Eğer Allah azze ve celle böyle olursa. Ama bunun için ne lazım? Yerinde oturmamak lazım. Hareket lazım, kapıdan onların üstüne girmek lazım. Ve bu hareketin üzerine de ne gelir? Allah'ın izniyle bereket gelir. Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelir. Ama ne şartıyla? Hareketin bizden olması, başlangıcın yakinle, tevekkülle, Allah'a güvenerek bizden olması şartıyla. Buraya kadar anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O zaman devam edelim. Şimdi devam edelim. Cihat, mal, can ve dil ile olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müşriklere karşı canlarınız ve mallarınız ile cihat edin. Evet. Bu da ne? Bu da bize cihadın, müşriklere karşı cihadın nasıl yapılacağını anlatıyor. Öyle değil mi? Ne diyor hadis-i şerifte? Cahidul müşrikine bi emvalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklere canlarınız, mallarınız ve dillerinizle ne yapınız? Cihad ediniz. Demek ki malla yapılan mücadeleye de İslam'da ne denebiliyor? Cihad denebiliyor. Demek ki dil ile yapılan davete, Allah'ın dinini anlatmaya da İslam'da ne denebiliyor? Cihad denebiliyor. Şimdi burada yanlış anlaşılan bir noktayı ne yapalım? Yanlış anlaşılan bir noktayı izah edelim. Şimdi bazı insanlar davete cihad dendiği zaman kızıyorlar. Öyle mi? Yok diyorlar, buna cihad denmez. Cihad Allah yolunda savaşmaktır. Bu böyle değil. Davete de cihad denir. Öyle mi? Mal ile yapılan desteğe de cihad denir. Öyle mi? Kılıçla yapılan veya silahla yapılan savaşa da ne denir? Cihad denir. Bunun başka delilleri var mı? Var. Allah Azze ve Celle Furkan suresinde peygamberimize ne diyor? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Onunla, onlara karşı büyük bir cihatla cihad et. Onlar dediği kim? Müşrikler. Onunla dediği ne? Kur'an-ı Kerim. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'le müşriklere karşı ne yap? Cihad et. Peki bu ayet nerede iniyor? Mekke'de iniyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in müşriklere açık bir şekilde ulaştırılmasını ne diye isimlendiriyor? Cihad diye isimlendiriyor. Adamın biri geliyor peygamberimizden, ne istiyor? Cihad için izin istiyor. Peygamberimiz ne diyor? Anam babam var mıdır? Adam ne diyor? Vardır. Peki aleyhissalatü vesselam ne diyor? فَف۪يهِمَا فَجَاهِدْ. O zaman git o ikisinde cihad et. Anne babaya bakmaya, anne babaya iyilik yapmaya, anne babanın hakkını eda etmeye peygamberimiz ne diyor? Cihad diyor. Demek ki İslam'da savaş dışında yapılan başka tür bir takım amellere de ne denilebiliyormuş? Cihad denilebiliyormuş. Ama şimdi gelelim ikinci kısma. Şimdi buradan yola çıkarak bu defa bazıları da ucuzculuk yapıyorlar. Adam davet yapıyor. Yaptığı davetle Allah yolunda canını satan bir mücahidin ecrini aldığını iddia ediyor. Bu doğru mu? Değil. Kur'an ve sünnette ecri çoğalttıkça çoğaltılan, büyütüldükçe büyütülen, اَعْزَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ denilen, Allah katındaki en büyük derece denilen, öyle mi? O derece hangi cihada verilmiştir bu mertebe? Allah yolunda can ile yapılan cihada verilmiştir. O zaman ne yapacağız? Sapla samanı birbirine karıştırmayacağız. Yani bileceğiz ki davet de cihattır. Bileceğiz ki işte efendim şeydir, malla yapılan cihat da cihattır. Ana babaya yapılan... Peygamber Hazreti Ayşe'ye ne diyor? Sizin cihadınız vardır ama içerisinde kıtal olmayan bir cihat. Nedir? Hac ve umredir. Öyle değil mi? Sizin cihadınız vardır ama içerisinde kıtal olmayan bir cihat. O da nedir? Hac ve umredir. İslam'da bir takım amellere cihat denilebilir. Allah için yapılan her şey cihattır ama ucuzculuk yapmak da yok. Yani sen kalkıp burada iki kelime anlat, ondan sonra Allah yolunda canını veren adamın ecrini alacağım. Böyle bir şey yok. Allah yolunda savaşan insanlar, Allah katında en büyük dereceye sahip olan insanlar kimdir? Allah katında en büyük dereceye sahip olan insanlar bunlardır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İkinci mevzuya gelelim. Şimdi bazı kardeşlerimiz bu tür şeylerin cihad olduğunu anlattığımız zaman ciddi manada tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim öyle şey olmaz. Siz insanları veyahut da böyle söyleyen insanlar insanları cihattan alıkoyuyorlar. Öyle mi? Bu tip insanlar aslında İslam'ı ve Müslümanların halini, dertlerini ve çözüm yollarını anlamayan insanlardır. Bugün düşünelim. Herkes gitsin cihad etsin. Herkes düşmana karşı silahlansın. Herkes düşmana karşı cihad edilen bölgelerde gitsin cihad etsin. Böyle bir vaka, bu bir hayaldir. Hayalden öteye geçemez bu. Öyle değil mi? Herkesin buradan oraya gitme gibi bir imkanı var mı? Hadi gitti. Birçok insan gidiyor orada cihad ediyor. Adamın çocuğu burada ne? Adamın çocuğu burada okula gidiyor. Ne oldu şimdi bu? Ne anladım ben şimdi bundan? Yani ben şirki yeryüzünden kaldırmak için gidip canımı ortaya koyacağım. Ama benim korumakla mükellef olduğum oğlum her sabah gidip putun karşısında duracak. Ben laikliği, demokrasiyi yeryüzünde silmek için mücadele edeceğim. Benim oğlum gidecek laikliği, demokrasiyi ezberleyecek. Öyle mi? Bunun ismi cihat mıdır? Bunun ismi cihat değildir. Bunun ismi hayaldir. Öyle mi? Ha o zaman ne yapacağız? Bir grup insanlar cihat edecekler. Bir grup insanlar da geride kalıp yatmayacaklar. O cihat edenlerin maddi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Öyle mi? O cihat edenlerden geride kalan çocuktur. Bunları var olan şirklerden sakındıracaklar. Öyle mi? Öyle yapacaklar. Geride kalan, hadi diyelim cihada gidelim. Gitsin veya insan, gitsinler. Kimse cihattan geri kalmasın. Kim gitmek istiyorsa gitsin, yolu açık olsun. Allah yardım etsin, Allah ayağını sabit kılsın. Lakin birçok insan cihada gitmiş, onlarca yıl cihatta kalmış. Konuştuğun zaman hala neyi tartışıyorsun adamla? İşte Türkiye'nin yönetimi Müslüman mıdır? Değil midir? Türkiye'nin halkı Müslüman mıdır? Bu nasıl bir cihat? Yani daha ben kendi itikadımı bilmiyorum. Dinin aslı olan meseleleri ben bilmiyorum. Beni cennete sokacak, beni cehennemde ebedi kılacak meseleleri ben ayırt edememişim. Ama ben canımı ne yapıyorum? Ama ben canımı veriyorum. Allah bizden böyle bir cihat mı istiyor? Allah bizden böyle bir cihat istemiyor kesinlikle. Ha demek ki o zaman birilerini bazı konularda ne yapması lazım? Birilerini bazı konularda eğitmesi lazım. Ama ister geride kalan olsun, ister ileri atılan olsun. Kimse görevini ihmal etmemesi lazım. İster diliyle cihat eden olsun, ister malıyla cihat eden. Bugün dünya cihadı ne üzerine dönüyor? Para üzerine dönüyor. Öyle değil mi? Bugün dünya cihadının temel ihtiyaçlarından bir tanesi nedir? Paradır. Bugün birileri para kazanıp para göndermese cihat nasıl olacak? Mümkün olur mu? Olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Peygamber aleyhissalatu vesselamın cihadı umumi tuttuğu gibi. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Vacibin kendisiyle tamamlandığı her şey aynı zamanda nedir? Vaciptir. Eğer bugün yeryüzünde İslam'ın zirvesi olan, dereceleri en yüce olan, Allah yolunda silahla mücadele için para gerekiyorsa, parayla cihat etmek, para bulup para yollamak da aynı zamanda nedir? Müslümanların üzerine farzdır, vaciptir. Aynı zamanda dil ile anlatmak gerekiyorsa, insanları yetiştirip itikatlarını düzeltmek gerekiyorsa, bunu da yapmak Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine farzdır. Ama ne şartla? Kimse görevini ihmal etmemek şartıyla. Öyle mi? Kimse görevini ihmal etmemek şartıyla her türlü bu anlamda cihat ne olabilir? Bu anlamda cihat olabilir. Burası anlaşıldı inşallah. Çünkü bu çok ciddi bir sorun, anlaşılmayan bir problem. Burası anlaşılsın. Devam edelim. Cihat, düşman yurdundan vurmak şeklinde saldırı cihadı olabileceği gibi düşman engellemek şeklinde savunma cihadı da olabilir. Ve buna göre de aşağıda açıklanacağı gibi cihat farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olabilir. Cihat daima Müslümanların safında ihlaslı müminler ile moral bozucu ve engelleyici münafıkları ayıran bir işarettir. Allah-u Teala şöyle buyurur. İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermememiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak imanlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bu Allah'ın değişmez sünnetidir. İbn-i Teymiye Rahimullah, Moğolların Şam bölgesini saldırdığı zaman Müslüman kesimi safların bu şekilde ikiye ayrıldığını belirtir. Ve bunu birkaç konuda tekrar eder. Allah-u Teala'nın bu sünneti konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu ayırmanın sebebi münafıklara karşı Müslümanların uyanık olmaları içindir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Onlar düşmandır, onlardan sakının. Ayrışmanın sebeplerinden biri de bunların Müslümanların saflarını kirletmelerine, fesat ve moral bozucu işler çevirmelerine izin vermemektir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Aranızda savaşa çıkmış olsalar da ancak sizi bozmaya çalışırlar ve fitneye düşürmek için aranızda sokulurlardı. İçinizde onlara kulak verenler var. Allah kendilerine yazık edenleri bilir. Şimdi burada bilmemiz gereken mesele şu. Şimdi yazar şeyh bize şunu anlattı. Dedi ki Allah Azze ve Celle müminleri de ne yapar? Müminleri de kendi aralarında münafıklardan ayırır. Şimdi münafık kimdir? Müslümanların içerisinde Müslüman gibi oturan ama kesinlikle Müslüman olmayan insandır. Öyle mi? Biz bunları tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Ama bunların bize çok büyük zararları var. Ne gibi zararları var? Yarı yolda Müslümanları bırakmaları gibi. Mesela Uhud Savaşı'nda ordunun üçte biri döndü. Bu kalan insanlarda çok ciddi bir psikolojik sorun yaratıyor. Öyle mi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımına iftira ettiler. Öyle mi? Şimdi düşünün bir cemaat olsun. Bu cemaatin emirinin hanımına, şu an için konuşuyorum, birileri iftirada bulunsun. Ne olacak? Cemaatin psikolojisi bozulacak, insanlar bunu yapacak olan kimdir? Bunu yapacak olan münafıklardır. Öyle değil mi? Ha bundan dolayı Allah bize rahmet ediyor ve Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırıyor. Peki Müslümanlarla münafıkların birbirinden ayrılma süreci neyle olur? İki şeyle olur. Birincisi Allah Azze ve Celle'den gelen musibetlerle olur. Öyle değil mi? Birincisi Allah Azze ve Celle'den gelen musibetlerle olur. İkincisi cihatla olur. Öyle mi? Bir, Allah Azze ve Celle'den gelen musibetlerle olur. İki, cihatla olur. Bu iki ayrışmadır. Öyle mi? Bu ikisi nedir? Ayrıştırmadır. Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Nasıl ki Allah müminlerle kafirlerin saflarının birbirinden ayrılmasını hem istiyor şer'i iradesiyle, hem de kendisi istiyor, hem de bunu bizden talep ediyor. Öyle değil mi? Hem kevni hem de şer'i iradesiyle Allah müminlerle kafirlerin birbirinden ayrılmasını istiyor. Aynı şekilde Allah müminlerin de kendi işlerinde dışarıdan mümin görünen pisliklerden ayrılmasını ne istiyor? Ayrılmasını istiyor. Neden? Ta ki o pislikler Müslümanlara ne yapmasınlar? Müslümanlara zarar vermesinler, safları bölmesinler, fitne yapmasınlar. Ama yine bilmemiz gereken şu şey, ister imtihanla olsun, ister cihatla olsun. Münafıkların müminlerden ayrılışma süreci müminler için en sancılı geçen süreçtir. Münafıkların müminlerden ayrılma süreci müminler için en sancılı olan nedir? Süreçtir. Ama nasıl ki doğumda olduğu gibi en sancılı dönemin arkasında ne olur? Evliliğin bereketi olan, semeresi olan çocuk meydana gelir. Öyle değil mi? Bu da aynı şekilde müminler için böyledir. Yani müminler o ağır sancıları geçirdikten sonra Allah'ın izniyle mutlaka bunun semeresini ne yaparlar? Mutlaka bunun semeresini, İslami hareketin doğuracağı semereyi elde ederler. Ondan dolayı bu tip bir şey başımıza geldiği zaman ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. Bilmemiz lazım bu dönem sancılıdır. Hem psikolojik, hem maddi, hem sosyal her yönden insanları bunalıma sokar. Çünkü senin gibi görünen, senin dilinle konuşan, senin yanında olan kardeşin bugün omuz omuza verdiğin insan bugün senden ayrılıyor. Tabi bu ister istemez insanlar için ne olacaktır? Birçok anlamda sancılı geçecektir. Ama bunu da bilmek lazım. Nasıl İslam tarihinde olduğu gibi bu bugün de geçerlidir. Bu sancıların yoğunluğunun ardına Allah'ın izniyle Müslümanlar ne yapacaktır? O doğumun, o İslami hareketin getirisini, semeresini elde edeceklerdir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Ondan dolayı sabretmek lazım. Anlatacağımız bu kadar. Anlaşılmayan veya sorulmak istenen bir soru var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ